الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. د دې سورته په ابتدا کې به مونږ د خپلو مشایخو اکابرو او د مفسرینو د قرض او د وینا مطابق ذو اصول خیال ساتو چې موږ د فهم د صورت په اړه ویلو. د دې صورت ترتیب نزولی و اتیا دی، یعنی په نزول کې دا 87 نمبر دی، پس د صورت متففین نه نازل شوی دی. اور ترتیب دو سورتونو کی دویم نمبر دی پس دو سورت فاتحین، مدنی سورت تی آیاتنا غصو اشپک اتیا دی، روکوگانی بکی سولیخ تی، اور مدنی سورت تی یعنی دو رسول علیہ السلام دو حجرت کورنا باب نازل شوی صورت تی. دا دی صورت نمونہ اسمان، نمونہ مشہور نم دا دی صورت البقرہ دی، او دا نموتا کی خدر شوی دی زکب دی کی رسو دا بقری داغی واقعا رازی دغوار تفصیل براشی. دیو جنا سورت و بقری بانی مصمع کرے شویدی. شاپور شیخ رحمت اللہ تعالی علی اگر لکلی دی نصر مرجان کی تاثور ہو رہی شبدینم بانی اغسطل بانی بعض خلق با خفکی دل لکا حجاج چدیتا سورت بقرہ چدر آمو آئی ما تاستوی تسمیت الکل او بی اسم الجز دا اضافت بقریب دا ادنا مناسبت دا وجر دا ملابسط دا وجر دا حجاج سقفی با دی باندې خفقه دو سره دین چې د معلوماتو د قران سره دا غړي رمین او دا غر زیر پیخ دا تقسیم دا غدي دا پیغه لګولې دي دا په حکم باندې لګولې شي دي او دا غد بد ګړو لوګه جسوا د انسه به او روایت دا ذکر کیږي اتقان نوړ دي لا تقول سوره البقره ولا سوره آل عمران ولا سورة النساء ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها عمران. خدا روایت ضعیف تھی بلکہ ابن جوزی رحمہ اللہ و اتدا موضوعی دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیم اطلاق راغلے دی اس کو انشاءاللہ روایت ذکر کروں پیشتی بدی بانی اتقان سیوتی رہے مولا یہ اور ویعہ ذکر پر دیکھ محسوس سے ہمنا انہو قال هذا مقام الذي نزلت علی سورة البقرہ، یعنی دا غزائی دی چدلت سورة البقرہ را غلی دا غزائی تی نسبت کردی دی حواغی کی دا غنم اغسطل شوی دی. دا رنگی حدیث پاک کی دا رازی دا دان اللہ اونی کئی او دا نمبر توم راشی عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی ذا رسول اللہ علیہ السلام سر ناس کن فسمیتو یقول ما تیوری دل چوی تعلم سورت البقرہ سورة بقرة ذكي فإن أخذها بركات دي يادو البركات دي وترکا حسرا او دی یادول پری خودل افسوس دی ولا استطیوها البطلا سس کسان دی یادول طاقت نشیرن ری دیم مانا جادوان کوڑی منتری دی دی مقابلی طاقت نلوی ری طاقت نلوی دا مسلم شریف حدیث دار قم دا مسلمون یوبل ابن کسیر ذکر کردی یوبل حدیث ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ابو هريره سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تجعلوا بيوتكم قبورا تاسو دخلو قبرن قبرن بجوڑوئی قبرن والا تلاوتنا ذکرنا مزور نشی کولی تاسو قبرن کی تلاوتنا ذکرنا عبادات کوئی کم چې مشکا شریف کی تا حدیث فراشی چیارا صحابو خیمرا گولی ہوئی او د قبر نا سورت تبارک اواز رات سورت ملک اغیط تشکل دا آمانو تمسل دا آمانو چه دا آمان متشکل شروع لکه سنگا چه رئیت موسیٰ یسلی فی قبری دا تمسل دی یاد یونس علیہ السلام او اخوان سورو او دا میدان کی جدن اغا تلبیه ویلا دیتم تمسل دا آمانو لکه سنگا چه شمیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فق الملهم کے ذکر کے محققین علماء دیوبند نے جدر آغاز ذکر کے دکتا سے نغاز ہے کہ دا دنیا کی آغاز صورت ملک بھی نو آغازین آواز دا سرا خطر تشکل دا عمل دیتا ہوئی تبخل دا عمل ہوتا ہوئی اور روایت بانی کلام ہوشت دی خو تاسخل قرون قرون مجبر فإن البیت اللذی تقرأ فی صورت البقر آغاز قور چاہیے کہ صورت بقر رست لکی گی لا يدخل الشيطان شيطان اغي تداخلي مسلم او ترمذي شریف حدیث دی دیو جنہ دا صورت قرون کې ردی اهتمام کول غواړي لدی مشهور نوم اغا بقره شو سورۃ البقره دارنګي لدی ذنون نه یو نوم دی سلام القرآن سلام القرآن لکذاهم یو روایت کی راغلی ان لکل شین سناب دہاری اسی دو پارا یو گھوکی گھوک اچت زائی کا نا و سناب القرآن سورة البقر واقعی سورة البقر چکلاسی بیا قرآن کریم بیا منڈا دلکا و فیا آیت ہی سیدت آی القرآن او کدی کی یو آیت تی چھ دو قرآن کریم دو آیتون سردار دی چھ اگر آیت القرسی دا آیت القرسی نو ان لکل شین سناما دا قرآن داری اوشیو رفعت یا اوچتوالی دا قرآن کریم اوچتوالی بسورت بقری سر دی سورو منشد دعا درہیم دیدن سورت زہراز رازی لکہ حدیث باقی رازی دا حافظ ابن کثیر ذکر کردی سورة الزهراء ابو امام سے وہی سمعت رسول اللہ اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورد فرمائے لی اقرأ الزهراوین البقر و آل عمران سورة بقر و آل عمران دالوان ہے اللہ اللہ ایشت بھی دیبانی اقرأ الزهراوین چرا بقره سوره آل عمران دي فانهما تاتيان يوم القيامه كانهما غمامتان دا ویل قیامت پر باندې داسې راځي لکه ته وای چې دا اوریه زین سورې به باندې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داوی دا قران سره یادو ساته ما من بیت تقرأ فی سورة البقرة الا خرج منه الشیطان ولہو ذرات ما من بیت ندی اقول تقرأ فی سورة البقرة چپائی کی دا سورت مستلکی کی الا خرج منه الشیطان اگر شیطان داغن اوزی ولہو ذرات رٹی سنا چی ولہو ذرات آواز سرد آواز نخاری جائی ذرات ذات ولو ذرات ندین ندی فضیلتم معلوم شو نمونم معلوم شو دارنگی ندی و نمدی فسطات القرآن فسطات خیمی تاو دام در طول قرآن کریم خیمه دا لکه سنگا چه خیمه دی احاطه کری بس بانی بخبر خلق بانی دغس قرآن کریم داغی پا مزامین بانی دی سورت بقری احاطه کری دا گیرا چونی دا او عالمان وی چه قدی که زر اوامر دی زر نواهی دی زر اخبار دی سبحان اللہ زر اوامر زر نواهی او زر اخبار امام قرطبی ابن کثیر بدائی کے وی امام قرطبی وی فقال ابن العربی سمعت بعض اشیاخی یقول فیها الف امر و الف نهی و الف حکم و الف خبر اب گلا الف حکم او الف خبر زر زر پا گرا گلی ایشت بدی بانی اندر با انشاءاللہ ال تا چکل دو واو آکے رازی نبیا با رت کو چکم دو یهودو ناکار کارونو یهودو داگی طریقہ داوا اوی با چکل باران مختو لگا زمین پختانو کی ماشم لئے مختور کڑی اوی سردہ خانک پسر بانی اڑو واری و فرمخ باران واری و فمخص پیر واری دا رسول دی دا طریقہ ندار طریقہ دا آگئی صدقہ کون دی دعا کون دی استغفار کون دی دا رنگی استسقان راوطن دی فاغیلون شورو زیارت جو بنا خاص کئے اچراو جی نمز جمع سر کول یا کل دان لکول صرف استغفار رسول اسلام تاوس قماوی دیو بہت جمع کرز بانی دعا وقت لینا نو آگئی بس چل کون آگئی بچی دن دو غاد لکے سر واخو وتړو اولی ته به اور ورتړو دا نظامونه آی به ترته کې شروع بیا هو جواب تا سجده به به اوس په باران کې لکه دلته کې عادت اونچه بشران لکه اور دل دې برا دې ګرونو کې حاشم بربادي وچ کار باران باندې کې د خوشال غړوبې به په اړه وایو چې خوشال غړوبې به جوړ کوې دې بزان ته غړوبې دې کی او هم باندې باران شي هم باندې باران ځان ته غړوبې دې دا ټول ګډي وړي عقيدي وي نظري وي الله تعالی مې رواني او قرآن کریم کوئل سره دا برکات راځي دیو جناب قرآن کریم आवाज چلےږي پر الحمدلله وای او صدقه ورکو دا आवाज کده نبر شو جاهلان په پاتې دل خلک داسې دي داوالو کړه لګین دغه دا جهالت کې پراتې دي خړې وګړي او وړاندې بیان دي بس ګرځي نو هغه بشرونه به وي اجائل انت بیقورا سلعتا ذریعتا بین اللہ والمطری دا شیر خود کشتا بلا سربا لکلنی لا در در رجال خواب سعیهم یستمطرون لدى العزمات بالعصری خال شیر صرف ندامہ اوری دلیو ابی امیلی کلی دی چی ندیدہ امید چی در اغان نامراد دی اللہ نا مدد غواری او باران غواړي واخې تړلې دي ساجنه تکلیف ورکی او بدی باندې چې د نغ باران غواړي دا به وسیله کوله ودا به یقول لقد را له بقره کړه وا ته بقره او بقره جنس دي بی قاف او ری شلول تر دین د ستاج فکر ګرمه کې راوند دي چې د اخر چې د نکو ډیران کوندن باسي یا په هور کې ایو روان دی یو بل تر سي چې کله جنگي کنه دا کار کوي رزق دې تبقر وی لیکي فیصل کړه په دې باندې بقر وته او دارنګ په دې باندې یو کول کیږي او کیوی سره زبک په دې شته ول کیږي نو دا بقر او بقرات بقره دا د صورت د نمونو خبره یو په سره فضایل عمرانو ترتیبی نزولی مسعفی عمرانو دا دې اهمي خبرې دې ضروری دي اوس را دي ورپسې بل خبره ربطنا دا دی صورت دا وقت صورت سرا ندار دیر شیدیو دا نمرا بدتی آبم دان سر یاد ساتی نمرا بدت وی مشایخ لگ اونور جوائر القرآن دا به وګوري تر اخره پورې آی کی بیا د نوم ربط آی ته ربطی اسمی وي ربطی اسمی لکه دانی جر اختار اگر کم او زما چې کم قصیده دا هم مانا اسی اسمی ربط جو کر دی لکه دا سی رستم شیع سیبن داری اسمی ربط چیدن والا رسالا می رائی ہوئی مرتی مجتبا سیبن اسمی ربط آریو جلقی چیدن جو کر دی من سورت فاتحہ کی وعدہ اکڑنا اللہم ایاک نعبدو اللهم اياك نعبد اللهم اياك نستعين اے الله صرف استا عبادت کو صرف استا مدد واړو د بل چا عبادت نکو بل چا مدد نه واړو دې صورت کې وته وسوایو لا نعبد البقره ولا نستعين البقره من دا عبادت نکو دا واړو مدد نه واړو کما فارد اليهود يهود بداکار کو زکه موسی علیہ السلام کو واسطہ الله حکم کړو چې هو علا لکه دی او بنا علی معبودهم البته تفسیر راشي امام مدارک رحمۃ اللہ علیہ وی چې دی دا معبود په دې باندې الله سبحانه کی څنګه چې تاسو رسکی عبادت کوئ ته دې خپل امور نشي بچ کول امور ورغا دی راځي کی هغه نشي بچ کول تاسو مزه بچ کی وخت باندې بیس دی کنه سخې رسکی عبادت وکاو کنه اتخذ العز الہ کنه ته بدا دا وسو کرم واسي ایسی بری باری نو دلتن دعوان اوکرلان سورت آل عمران کی بدائی چه اللہم ایاک نابد و ایاک نستعین ولا نابد آل عمران ولا نستعین آل عمران کما فعلت النصارا ٹھیک دو بھائی او سورت نساء کی بیامند چه لا نظلم احدا حتی آل نساء اچھابان ظلم نکو دعا دا تردی پوری چزنانو بانم ظلم نکو داوی پا حقوقو کی فی حقوقی ہن نا فی حقوقی حت لا نظلم احدا ولا نظلم احدا حتا عرن نسائی فی آدائی حقوقی ہن نا فانزل علینا مایتا من السما ٹھیک شو لگا فانزل علینا مایتا من السما ٹھیک شو ولا نجعلو فی الانعام نصیبا لغیر کا اے اللہ ستانا الابن چاہ دکارا من پانعام پسارو کی سنم مقرر ٹھیک شو آیا صورت انعام کو رسید یا قدس روائی جو انزلو علیکم مائدتا من السما بشرت اللہ تجعلو فی الانعام نصیبا لغیری زبادمانی جدن آر علی گما انعام برحالی مائدہ برحالی گو وچتا سو پساروں کے زمانہ علاوہ دول چاہتا پارا برحنم و قرر روئی چلا دیو نسمی دیو نسمی دیو نسمی دزوان ایک شو لکھا نا او فاعتنا انفارا اللہ لا از مخی پر نا سر انعام شکر و انقذکم من الاراف او تاسو بد اراف نبج کم اراف جنت نبڑا روزی وَأُعْطِكُمْ أَنْفَالَ أَنْفَالَ بَدَرْكَمَا وَتَوْفِيقَ تَوْبَةٍ يَا أَعْطِنَا أَنْفَالَ اللَّهُ لَا أَنْفَالَ لَكَ وَتَوْفِيقَ تَوْبَةٍ توفیق دو توبیر آکا کما وفق لقوم یونس تکسن وجد یونس علیہ السلام قولا توفیق دو توبیر ورکشو او سورت یونس تلوڑا سرخیال نہیں بیاو توقیت ازی پلندو کی اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لَا نَعْبُدُ الْبَقَرَةَ وَلَا نَسْتَعِينُ الْبَقَرَةَ كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ لَا نَعْبُدُ آلَ عِمْرَانَ وَلَا نَسْتَعِينُ آلَ عِمْرَانَ كَمَا فَعَلَتِ النَّصَارَى لَا نَظْلِمُ أَحَدًا حَتَّى عَلَى النِّسَاءِ فِي أَدَاءِ حُقُوقِهِنَّ يَدَا چی مُنَدِّي حُقُوقَ النِّسَاءِ نِحْلَةً فَأَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ٹھیک شو نا انزل علیکم مائدۃ من السماء بشرط اللہ تجعلوا فی الارض نصیبا لغیری او وانقذکم من الاعراب واعطیکم انفالا وتوفیقا توبۃ کما وفق لقوم یونس یا دا چی اعطنا انفالا وتوفیقا توبۃ کما وفق لقوم یونس ہاں سورۃ یونس پوری ورسی نور بدلتا ہے انشاءاللہ جو بول وقت کی بزرگ اللہ تعالی ساتھ ہی دا د اسم ربطو دی تا اسمی ربطو دی پات شکم چی مانوی ربطو نا دی دیر شئی دی انتہائی دیر اللہ ما دعا کوم ان شاء الله دا رجستر دي کنه تاسو ته ما دا ویل دي دا ما پدی باندې کار روان کړ دي کافی وکړ دي الله مدد توفیق شه میرے حال شي ان شاء الله تا توبه ته جوړ لګي اور خپل ډېر جل ډېر مزدار دی غزیدل او بدی وسی دا به اول فصل دا فصل اول ترتیب الایات اتقان اول جل 121 وی الاجماع والنصوص المترادفه على ان ترتیب الایات توقیفی لا شبهه فی ذلك ما تستویلو باجماع فصل ثانی السور واما ترتیب السور اقوال توفیقی توقیفی نه لکه آیات هو المعتمد عليه الراجح لکه ما تاسو ته د صورتو د ترتیب متوقفي دي پس ته به دې باندې تلې ما تلې ده بیا دا سورتي فاتحه خبره ده بیا د سورتي فاتحه په مخ کې بل سورت دي شي شي سبب ته وایي په دې د اړې وجود تقدیم ما تاسو ته ویلو البته 42 سے تر خستا د نزول کې پردرمه کې سورت نشته کړه نزول کې هوشته کړه سورتي حالت کې ده ایتونه دي مدثر دي مزمل دي آدارنګ چې درس دي سورتي نور والقلم سورتي قلم دي سورتي قلم دي او د دې سورتي فاتحه نمخ کی سورتي فاتحه نمخ کی انسان کو پیدا ځکه چې دا رسول رسول اسلام راغله دي دا آدم علیہ السلام کو انسانانو دا انسان سره رب شته تیرې جبره وتی لري انسان سره رب ولې دې انسان ژوندۍ دا زندگی کی معشوقواری دی نائی کی تربیت تا مختاجی رب العالمین کی غیت اشارہ دا رحم تا مختاجی او کنا غیت اشارہ دا بیا پا دینیس کی چکل ازوان چنو عبادات دا بنو لگی ایاک نعبد و ایاک نستعین او چی بودایشی استقامت پکار دیک لکوالی دا اللہ رتبا غیت نصرات المستقیم او چی دا غضب دا بچی او زلالت دا بچی دا بیا خبر دا نو گویا کې د انسان درې حالتونه دي اول او میز او اخر نو د اول حالت سره د سورۃ فاتحه اول لګي او د میز سره میز لګي او د اخر سره اخر لګي فلک ځواني نه او وډاوال نه دي او ماشوال نه دي نو ماشوال اول د سورۃ فاتحه وسره دي حضرت انسان سره او میز کې یا کناو د یک نستعین نو زندگی او اخر کې بیا استقامت پکار دی چې د غضب او زلالت ته محکوم شي دا اخر سره بیا د سورۃ فاتحه اخر نه اولی د اول سره اخر د اخر سره دا بیا د بیا سره حضرت انسان حضرت انسان باندې وخت یو کنه دا د برت تعبیر کوي دا بیا مری کلی فنزور دا بیا الکن راوړي دي فنزور کیف ارتبط اول هذه السوره باول الحصه والوسط بالوسط والاخر بالاخر والآخر بالآخر ندابا حتى إن شاء الله ندابا لوشي حتى مرتولي خذو السورة بقري دا ربنا تقريبا 35 ما جو كنت لك 35 بنزل يوش هاجي متوجيش بنزل يوش ترتيب سرقورا التسو الحمد لله وري خدا سورة أوزر بدمون تقوري الحمد لله التو كنا ردی صورت کی وجد حمد یو اللہ لحمد ولی ویم صورتی بقری یو اشتمیات مولی یا ایوان ناسو بودو ربکم الَّذی خلقکم والذین من قبلکم یو اللہ تعالی حمد زکویم چه پیدا کرے امام لار نکی رالا پیدا کرے او دبرم باران ورئیز بکن فخدو رو باسی اسمان رالا چند کرد ولی بکن فرش کرد ولی دا نیوی رو باسی داتو الحمد لله الحمد لله ذيب التسو رب العالمين تغلو رب العالمين رب العالمين عامو كان هذا كل مخلوقات رب انسانانو پیریان دل تسر تخصیص تے یا ایوان ناسو بودو ربا قوم تخصیص بعد التعمیم نو التا تعمیم و دلتا تخصیص تے تخصیص بعد التعمیم یدورا کسورة بقرا سورة فاتحی پسیشوان سوچ لو دعا اسمی نے علاوہ یا تاتا درہیم هلتا رب العالمین دای سر بیا یو رب اتوام دلتا دا تفصیل دا ربوبیت دی الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا آيَةَ رَبِّ السَّمَاءِ تفصیل د ربوبیت داسې تعبیر کړه تفصیل د ربوبیت دی پیدا کړو می لار نکی دلم پیدا کړو اسمان نباران ورې ازبکه نه پسند او باسي دیوی راو باسي دا تفصیل د ربوبیت دی الت اجمال او تفصیل بعد الاجمال اوقاف ذهنی او تفصیل بعد الاجمالی بصورت افاده اول شو صورت بقره او بزیشوا دا ان شاء الله تک مو سره کوم پکې انت بیا دې کې وره بس یو تک روغه بدل د تفصیل د ربوبیت بیا دا تفصیل بعد الاجمال او قاف ذهن دا سور رب دشت سلورم ال رب العالمین رب العالمین دلته وی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون تدریج ده کنه تربیت زده وی انشاء و شیع حالا پا حالا و دسور لبادهی اس بزا حوالا ورکو چه تفصیل شوه ده انشاء و شیع حالا پا حالا تا خیال لی دلته وی کیف تکفرون بالله کنتم امواتا نشوئی شتیک رئی دازه ها ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون هنزم رب مخی الرحمن الرحیم تا خیال دی الرحمن الرحیم دلتا ذکر او بیان در رحمانیت او رحیمیت تی بنی اسرائیل و بانی بنی اسرائیل و بانی سور الرحمون تاگی بیان دیکن نجات لیل فرعون نظر کرلو دا چلو ان کو تاسو نمی اوبرا پیدا کرلی تاسو بانی میں سور اوکرلو تاسو نمی جد منع و سلوات دا یہ ٹوڑتا ہوگا دارنگی مخ کی صورت کی مالک یوم الدین خیال دیو سو مالک یوم الدین دلتا دی صورت کی دی صورت کی نمونی دا عذاب دی چا آخرت کی معذابون اور کم خود دنیا کی معذابون راوسی دی غربت علیم الذلت والمسکنت وباو بغضب من اللہ وباو بغضب من اللہ دا کی منن کانو اکفرون بیعت لیو اقلون النبی من انبیاء وجل غضب انبیاء وجل سر غضب رانی تاکنو کم برانی رانی دلتا نمونی دا عذاب چا آخرت کی معذابون اور کم خبرین دنیا کی مشتری لگا دارنگی ایتا صبری کرنے التا مالک یوم الدین مالکی یوم الدین دلتاو بوری 281 واتقو یوم ان ترجعون فیل اللہ واتقو یوم ان ترجعون فیل اللہ مالک یوم الدین نوغا یوم رجوع امدان التا مالک یوم الدین مالک یوم الدین دلتا یوم واتقو یوم ان ترجعون فی الاللہ دوستا ویواتیا دغرنگی محکی مالک یوم الدین لیکن یو سر ربطن و مصخان ندلتا نفید شفاعت قہریہ دا نفید شفاعت قہریہ دا پا آیت القرسی کی اللہ لا الہ الا والحی القیوم لا تاخذو سنة ولا نوم لو ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده گویا کی تفصیل دا مالکیت دے ما تاتے ویلی مالک یوم الدین کی نفید شفاعت قہریہ ویلی مکنو ویلی نمخ کی مالک یوم الدین دلتا دائی تفصیل دا پیاد و کرسی کی پر نفید شفاعت قہر یسارا نفید شفاعت قہر یسارا دارنگی خیال دشو مالک یوم الدین یوم ربتم دی سرویلشی مالک یوم الدین نو پدی صورت کی وطقو یومن لا تجی نفسن عن نفسن وطقو یومن لا تجی نفسن عن نفسن تا خیال دی خیال دی ایت اتو ہے کہ نا ولا یقل منا شفاعت ولا یقل منا عدل ولا منصر مطلب سشو مطلب سوشو پنځه طریقې د خلاصي دي خو سرور غړیال ته منتفي دي یو ایمان او عمل صالح ایمان او عمل صالح دکا او پکار راځي په زور د سوبریشن تاسو باندې علاوه سرور دیو په دبند نیول کیږي دا سپیندرو به مندرو به نشه وکړي چې سپارښت کی او بزر اخلاص کی مسلم ته پر دا سپارښت نشه او دا رنګ چې مال او دولت ورای خو من عادو چې ته پیسې ورکې جرمانه ورکې لکه دلته چې رشوت نه ورکې جرمانه ورکې ایمان او عمل صالح سره خلاصي ایمان او عمل صالح سره مخکې د الله پنځه صفاتونه شو تا خیالو پنځه صفاتونه نو په دې سورته کې پنځه دلایل د توحید په یوشتمه آیات کې پنځه دلایل پانچ پانچ مناسبت او دا سیم ویل چې تاسو غواړئ مخکې پنځه صفاتونه د الله پنځه طریقې د خلاصي دي اوس په تاسو وي سرور نه چلیږي او بچلیږي دا کې سره بروږي دارنګه مخکې د الله پنځه صفاتونه درې مسرور وسه دلته پنځه جوابونه دا چا چې اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الله ولدا فوت آیات راڑوا سبحانا یو بل لو ما فی السماوات والارض کل لو قانتون دری بدیع السماوات والارض شتیک اور بھی کرتا ایک سو سولہ نمبر آیت چیوی نہیں کرنا لگو چھا لگا سبحانا بل لو ما فی السماوات والارض کل لو قانتون سارے بدیع السماوات والارض او 117 اذا قضا امر فانما يقول له كن فيكون اذا قضا امر 116 117 دا دواړه څنګه ګورو دا رنګه کس دا خیالي حلت د الله تعالی پنځه صفاتونه پاول کی دل د سوره بقره کی اول کی پنځه صفاتونه د مؤمنانو د مؤمن علیهم الذين يؤمنون بالغیب متقین ربنا سوچ کا وخت اس کو لی او یقیمون الصلاه وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ پانجو دا پنځه صفاتونه د الله تعالی څنګه د بنده پنځه صفاتونه تاسو ګرامو کړی په سمایو سوچ او فکر سوچ او فکر چې دا سره د غیر څنګه لګي خیال نشته لګي کنه لګي سوچ لو مانوی سوچ له مانوی سوال نس ایا کنا بودو یو بلا ورګه دې پیندو سره یو بلا وره پیندو سره تا خیال دی پینځه صفاتونه د الله تعالی ندی سورته کې پینځه نمونې د حیات بادل مما ذکر گئی چې کدی دنیا کې خیر قیادت طریقې سره پینځو حیات بادل بابا تراغلے دی ولی تاسو نے دیا انزو تب ان اسرائیل و اغمڑے موجن دیشے میں فقل نظر کیوں کیا دیا کدالک بیو حلال موتا سم باتناکم من بعد موتکم سوچ لو دعا او فقال لهم اللہ موتو سم احیاهم ان اسرائیل ٹھیک ہے لگا او ابراهيم علم تر الذي حاج ابراهيم تر جنت او كن الذي مر على قرت من يقال لها او فيا فامات الله بها تعالى ثم باثا شو ضرور او بينزم ابراهيم عليه السلام سے سرور مر رہے انہی سے نہیں یا تی رکسایا وعلم ان الله عزيز حكيم یا تی رکس فلم ما تبين قال قال ان الله رب شقدي نپنز صفاتنا پانچ پانچ کی مناسب اس کریں ٹھیک شو دارنگی پنځه صفاتونه نو کدی صورت کی د فقرا د انفاق د فقرا د پاره پنځه مصارف 215 للفقراء الذين پنځه مصارف د انفاق اوله غن 215 للفقراء الذين ادرو للفقراء الذين احسنوا بسم الله دا دي کنه پنځه مصارف دارنگی شتے سمیتی دو سو تریتر اسمان داری کرنے دو سو پندرہ گرا صحیح دیکھا دو سو پندرہ مایات بہت ہوئی دو سو پندرہ کی یس قرون کمانا انفقون قل ما انفقت من خیر فرد والدین والاقربین والیتاما والمساکین والمسلمین دو سو پندرہ دی پندر دی تیشو لگ دارنگی علت پندر سی فتن دا اللہ و تعالی دا قدی سورت کی پسود خور باری پندر دا پی شاٹو دا ازی شاٹو نا جو گری پندر پندر شاٹو نا تو خیمہ واہ لازے غستہ دادا پہ پتہ ہو نہیں کہہ رہا تاسو ہو رہی الذین یقولون الربا آیت نمبر 275 لا یقولون الا کما یقولون الذی یتخبطه الشیطان من المس قبر نہ لکد پریانی را پاسی سودخور با قبر نہ لکد پریانی را پاسی توبہ و باسا چې کم نکړ دی او را سوا او توبہ و باسا الله تعالی تا ویم 275 اخر تا ورا 275 اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون ہمیشہ د پاره جهنمی وای رسول حلال غنو پیش کر دی وای او درې و سرورم والله لا يحب كل كفار اثيم 276 کفار او اسیم وفق ویدای وفق وی او وفق سرور د کنا پینزم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 279 الله دا الله رسول سر جنگ تا تیار شاہ بابا بوئی کابر رام بابا اب سینہ تھان کر بیٹھو کہ اب باری میری آئی اب سینہ تھان کر بیٹھو سینک لکا کا اتڑاو کینا اب باری میری آئی او زمانہ برد زبانی فَأَذَنُوا بِحَبِّ مِنَ اللَّهِ رَسُولِ لو پینزو صفتون دا اللہ تعالی اللہ تعالی در پینزو شاٹو نپینزو فتوی پسو تخورمانی اسنی پانچ پانچ کیوں بسر مناسبت دی خس سوچو نے بکڑ دی بیخ مزدار دارنگی ساتھیال نی پینزو صفتون دا اللہ تعالی لو قدی صورت کی پینزو ما بین ابتلا امتحان چی قیامت کی رازی دنیا کی رازی دنیا کی لنبلونکم بشیء من الخوف ورک اول جوعی ونقص من الاموال والانفس والثمرات سوچ لو آیت نمبر 155 او دارنگی وقت کی دا اللہ تعالیٰ پینز صفتنا ستا خیال دیکھا نو پدی سورت کی لفظ بقرون پینز زلنا غلنی بقری کی بقر پینز زلنا پینز زلنا یہ پانچ پانچ کی مناسبت دے کہا خوش لو انیس اللہ رب جہنم دا انیس وڑا تقوار ہم مبس کی لکا سبحان اللہ انیس وڑا تقوار لائیو دا بلو آبچی شرشی کہا ادو رنزیات کی لکا تاسو رفتر رنزیات کی بائی نمونہ میں درکا ان شاء الله انتظار کوه دعا کوه برکات رب جل جلاله برابر کی اور دبس مگر دسر پراتی تک پکو جدا داس سورۃ فاتحہ سورہ یتر وو سور وو و آیات نبی پدی سورۃ کی لفظ یسالون کلام مو زمرا غلین تدبر دی کرے بھائی یسالون کال الاهل 189 يسألونك ماذا ينفقون 215 او بیا يسألونك ماذا ينفقون 219 او يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك دا 217 يسألونك عن الخمر والمیسر اتو دو دل لادی دو چو انیسا غم دی یسألونک عن الیتامى 220 یسألونک عن المحیض 222 یسألونک عن المحیض يسألونك يسألونك يسألونك تاخيان سورة نروا آياتو ناوتن تروز الله يسألونك راغلهم فدیوونو کی دا غیصہ مناسبتو زکدا سورت دائی بسی راولن شو دا شل شل دو دا اللہ دی کتاب نا بغیر نشل کی گی دا اللہ تعالی کتاب تبا وارا قچول واری او چیو دیو سر سورتی ایسپیات کو نو جنگ دی وشت میں صدائے طالب گٹ لے لے تیسی کرم دیو ہے اب گستائیو مجھو غزم آیا چا ہاں دا ربطنو لخیر سر الحمدللہ دا سورت دا فاهم دا پارا بلا خبر دعوا سالور خبری دنی دعوی اس کو نمسونو فیلی ترونی سالور خبری چیدنگا دعوا دا نمبر ایک توحید دا تر شپگ نش دا شپگ نوی نمبر آیت پر چیان میں پوری اور آد اپر دعوار توحید چلی قل من کاناد ولی جبریلا ویما در رسالت آغا دینا در رسالت خبر ادا تر لیس الگر ان تولو جواکم قبل المشرق والمغرب ولیکن الگر من آمن باللہ آیت نمبر 100 شعبہ دکه ده موري لیسن بر رب 176 او درې مې حساب هغه په jihad کې دا د jihad مبارکي د درې مې سپاري اولنې رکوع يا ايو الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا قله ولا شفاء 253 او صبر مې صاحب تر اخره پوری صبر مې صاحب دسه 96 175 76 176 او 253 او بیا تر اخره او توحید رسالت jihad او انفاق اصول په دې ته ګورم دا دغه چانه دي د اصول مهمونه دي مقاصد اربع والیونه دي او دغه ممید دونه دي دغه ثواب قران دغه لواه قران توحید رسالت jihad او انفاق خیال شو رډه رمضان کوي الله ستاسو کتاب نزار او قربانو اخرانه رکو تو ګور دا اخرانه رکو دا ځان لگا دا کوم به چې مدار لگا اخر نه دغه جوړ لله ما فی السماوات و ما فی الارض توحید دی لله خاص الله لری سچ پاسمان کو کی سچ پزما کو کی دی یار خیال دې شو توحید دې شو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون څه شو رسالت سشیشو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ ارچا بنی داغت واس مناسب بوجا چاہیو دیکھیں جہاد رالے انفاق رالے مال دسر نشت دعا گانے کوا کلگ مال دلگ سوار کا گوڑی شل یلون دی جہاد دبا نشتے اور او برامٹے اس موجدت نشتے او بیاو بلدیو لا یکلف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید منالے رسالت منالے جہاد انفاق منال او دی مانل اخرنی جملو مبارک تلرشپا انت مولانا شتیں انت مولانا سرخ استخوان کی گیا نا ربنا لا تآخرنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا توحید سو رسالت دے قیاسو زکر توحید پلویہ پیمانہ بانی چاہ بیان کرے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مولانا تو زمان مولانا آئی ٹھیک شو لگا بھائی انت مولانا دو زہت پر تشلہ کون او دا مولانا مانا گانے یو سبحان سید خو توحید و سر رسالت دیاشو فانصرنا علی القوم الكافر امدادو کی زمان جہاد آلے انتاق خیاشو یو ذکر کے بلکہ قیاس گئی اول تفصیل کی وہ اجمال توحید اور رسالت و جہاد آخر کی بیا توحید اور رسالت دے قیاس انفاق جہاد اور انفاق دے قیاس دی تو اس سمندروں کو گوزا میں بند کر دینا او ایسا شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی لی ہوا ما تی اوری دنی ہوا او ما تی یاد کری ہوا کاغذ کی بھی نکلی ہوا پسینے میں نکلی دی شاپو سے رحمت اللہ علیہ مخیم اور اولی دی اگو ایداری رمزی دارا دا ارخی ویلی دی اگا دارا چید پور صورت بقر خلاص دادا فلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیخ منظم فلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیخ منظم او ندی منکر سر پجنگ ملسانن سیفن مالن بیا وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیخ منظم لا الہ الا اللہ توحید چھو محمد رسول اللہ رسالت چھو فدی شیخ منظم تقدیم کا اشارہ فرمایا او ندی منکر سر پجنگ فجنگ جنگ جنگ جنگ جہاد لسانن فجب دعوت ممالن انفاق قول وسیفن ترو پسرالی سنگا بھائی کوئی لکن کوئی لکن اوورا بہتی خانتے ہو جیوہ بھرین دل فلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شہید منظم ددی منکر سر پجن لسانن نم سیفن نم مالن در سورت بقرہ خلاصہ دا دیر مہارت اللہ کو قرآن غریب کو ورکر دے وائی خو افسوس داری اللہ دے پر اغا خلق بارے رحم کی ہوں گا تخیری نہ کرو اللہ دے پر رحم کی چھو ولی دا خلق درنا روئی ولی دیتا دا خلق در آفری دے چھو قرآن روئی ولی در آفری دے ولی بیدت ولی گڑھوی بیدت سنت دا مصطفیٰ سرا ولی گڑھوی بیدت سنت دا مصطفیٰ سرا مخبانا گوی سبا مخشر کے مجتبا سرا جب ان کارم دا دیوائی دا کار دے ضرور چی وی توحید و سنت بیانو او بدعات دا بد سنت نجدہ کو اقوال نبی پول ہے بدعات ہے کانٹے اقوال نبی پول ہے بدعات ہے کانٹے ہم پول کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے ابو الحسن علی ندوی سے رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کی ست سالہ کی جلسہ و تقریر پڑھو وی دیوبندیت سرو خبر مندی پختگی اعتقاد کلکوال دا عقیدی او دارا جی پا قرآن کریم پا سنت و متواتر سا دیکھ زعیب خبر واحد صحیح باقی دکی میں چلی گی زعیب دکی میں چلی اغم بھی باقی دکی میں تبیش گئی لگ پختگی اعتقاد یو دیم تمسک بس سننا پا سنت و بانی منگل لگو تا سوگو رئی اکابر زمگ الحمدللہ متبعین دی سنت و پختگی اعتقاد تمسک بالسنۃ تمسک بالسنۃ یاد رشوی اور اعتدال فی الاختلاف اختلاف کی اعتدال اور دجوائے قرآن پر تقریض کی لکھنی ہوں گی ابھی مقدمہ چاپ شیر ہوا سید سلیمان سیب لکھی اتفاق اختلاف اخبر زبان خبر آنا خو سن علی صاحب صوفیانہ طرز سرا اور دا قرآن کریم نے توحید راو باسلو کی حد حضور دی اور اوری دا اشتر اختلاف میں اعتدال او سرورم توکل علی اللہ توکل علی اللہ او یقینی دا چې زمون مشایخ متوکلین علی الله دي ایس پروايي نشته نه د خوراک او د سکاد څنګه بچیږي بس دیوري دی په دې وخت کې دا شعبان او رمضان داس ورکړ دي ته که څوسو فکر شته د بدشت دي چليږي مکا الله به چلی پختگی اعتقاد تمسک بالسنه اختلاف کی اعتدال او توکل علی الله توکل الله تعالی باندې توکل او ولن شملن قدر کی سبحان نکیږي د خانانو د ملنګ سره کړي او چرتا د خان چرتا ملنګ عبد الرحمن علاوه کوي داو نیمو ویلا داوا خلاصہ به اجمالی طریقې سره وویل تفصیلی طریقې سره خلاصہ دا چې تقسیم وته وي تجزیه د صورت وته وي هغه دا شروع کې ووس تفصیلی طریقې سره دعا کو ان شاء الله زندگی الله تعالی راځي خو خو نه پدې سم چې ضرر به وګړه په دغې بین دغې د اخزی او ادب چې در تشریع هم کو استادانو کوریدلی اور کتابونه په دې لري کې شي حسین د قائد محترم سے دایي د کور والا دادا لوالي بھائی الواب الواب الصیب فی درس شیخ محمد طیب اصول بهترین د کیسه قال لوالي او دا قیدی د سړي کې دی یقین په خدای وکا چې دا چې به ملا وو دي اسه کولی دي قال له پیدا کی وای دي دارنګ دایي خلاصي او مختلفو علماء لیکلی دي اخر چې خپل کوم لیکلی دا غلا الله وري او اخره ارمزدا اری کدا شي 96 نمبر آیت پوری دا دري بابا دا دري سبق دا نمبر 1 باب چې قرآن رحمت الله علیه سره درو هغه واضح کړی دی نمبر 1 باب شل آیات دې پوری یا یو ناس وضو پوری دیم دیا ایو ناسو الودو دا 40 نمبر آیت اولیاء بنی اسرائیل پوری درے متر چیا میں ہوگی اسے تاسو گوری زین منی کا نمانی منی کا نمانی چیا میں پوری دا خلاصہ میں اجمالی ہوئے نا تفسیری چو سورو شو میں نو سورتی بقری دا اول حصہ میں سور بابا کڑا دری بابا اول باب سو آیت نا شل دریم ترسیم پوری 40 دریم ترسیم پوری 96 دی اول باب دی اول باب اول ترغیب دی قرآن کریم طرف تا پا بیان ددریو صفتنو ذالک الکتاب دریم لا ریب فی دریم هدل للمتقین ترغیب قرآن کریم تا بسو صفتنو سر دری صفتنو سر او دو متقیان ورنور ربتن تب اشارہ کو مخ ادریڑا نہیں بکر سورت فاتحہ کی منعب علیہم مغضوب علیہم ظالین منعب علیہم سری متقیان متقیان دداوی پینځه صفاتونه اوس په تا وی اوس په ویل تا یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بالقدر خیرهم وذین قبلهم او بالآخرة یوقنون او د دنیا او د آخرت په کوم اولئک علی هدل ربهم لول دی هدایت پډی رہے باندې ناس الحمدلله الله دې په کومه توګه مونږ دی آخرت کې اولئک هم مونږ دو آیاتو کې د مغضوب علیهم بیان ان الذين كفروا سواء عليهم داوی علامه لا یؤمنون سواء عليهم اگر تم قولو لا یؤمنون داوی د دنیا او د اخرت حکم دنیا ختم الله علی قلوبهم اخرت ولا هم الامر عظیم بیا رسو آیاتونو کی پرپسی د منافقانو بیا زادی د منافقانو صفاتونه او مغضوب علیهم قابل د اصلاح ندی ختم الله علی قلوبهم او منافقان قابل د اصلاح دي مجلسین بگی کر دی دیو جنا داوی دنیا حکم ذکر کئی دنیا حکم لكن لا يعلمون لكن لا يشكرون او وما كانوا مهتدين تخيل دي تردش پانا سب قرده جبتو ندي ورقصي بي ابي دو آيات ورقصي دي سرور آياتو نوكي مثالو ندي امثلة امثلة وزاحت بالامثلة ان شاء الله دائم وزاحت بكون تر یا یو مسو ودو پر ورسیدو تاسو له څه تاسو وګورئ چې بای تاسو درسو کو غندب کې پاتې شو درسو کې به مری خلاصو وای جی اول به خلاصو وای حاجی شنو آیتونه پوری دا اول کی ترغیب د قرآن کریم ته بیان د کیسه پتونو او بیا د متقینو کیند سی پتونو د دنیا د آخرت حکم او د کافرانو علامه د دنیا د آخرت حکم او د منافقانو دا وی سی پتونو اداری دو دنیا حکم او وضاحت بلقصلہ تدر یایو نصور بکم اللہ صاحب خب خلال اقرار یایو نصور بکنو یا بقلتا وابا کانو سوابا نبیان ورحب اللہ دیگی اس تفصیل اس بداتی وائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تدری وضاحت شہر سورة البقرة و مدنية و دادرية و قوة دادرية و دادرية و دادرية آيات و دادرية و دادرية اس شوئت بس قط مشروس اول کی بس سوئے رابش او چکل اللہ سے روان شکر میں نتیر شوئے دیتا اگر تیر شوئی نرازی بطلع ٹھانگا برم سارا چلے کلزو کانا منعی سیو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام او دیجا که نصر مرجان دا آخری ورد لیر اکولی ربتون اغنو انجو تحقیق المقام و تفصیل المقام و تطمان اگه در نبورا انتا مرگی بیدر فکر کیا او تطوی چی دامان وشتا من ای خروار دا ذکر بیوشنو نویش او جو سید آنورش بارد یو دوی دیریش نبس چی سرور چوبیس چوبی دوادر چوبیس دا الیف لام میم لیکا دا اللہ وتوجيش تا تماوی دو زبا اول کی تفصیل کو ما بس نور دین کا ربیع حوالش نور دین کی دیتا حروف مقطعات ہو حروف مقطعات ددی وجر تسمیم دو وجی زان سر زن کی کنو مات اوشتا ابل ازوی دو وقطعات دا قطعن دام دان زان لیوی لکی یا دا قطعن زکد دی یقینی علم یقینی مانا گانی اغکٹ کی دا مخلوقنا عام مخلوقنا کٹ کی اوروری دا حروف مقطعات چی دی چه تکرار حذف نکی ندا صدقاس اویاد تکرار تی حضف نکی گویا که دا اشاره دا شعب دی ایمان دا صدقاس اویاد رجید ایمان دی کن اعلا پک لا الہ الا اللہ او اذنا پک اماطت الاذا عن الطریق تکلیف والا شید لارن لنی کون د پښتنو ارس بیلاری وګن او بی پلای او د اتب به اتفاق قوم نالای بد لاری دنیا سی ارې خپل درو درو علی دغه تل پریدا دیوال تل پری تمون دی باندې قیاس وګورې چې پخې کې به ان شاء الله برابر شي دا خو انت ذاتي پښې ذاتي حکومتي سره تړاو کوي نه حکومتي سره بس بخیږي چې کوم ډول برابر وي سلام وکړه اوي او تکرار چې حذف کی ګرول سوال نشته دا هو گویا کی دا اشاره ده سوال نشو علوم وتا چې مفسر لا پکارو خوابیوی سوال نشو علوم چې دیوی قرآن ترجمه نه کوي کافر کی امیان وی دا مسلمانان خو سر قرآن نو کافر نه دا علم بچو هغه مفسر نه پارا الحمدلله ثم الحمدلله یې مونږ دا یې مونږ نو کوو او پای کې یې یو تفسیر ته کوو او کله به موږ لاسه تاسو کړو نو موږ نه ورته چا کوم دا الله دا حروف یاد کا امضا لام میم صاد سوشلو را کاف کاف دره کاف او ها یا عین طا سین انتا بنا مردو کنش رکس دادا خیلو ولما حکری دی سین ها قاف نون وګورئ نو څو دشته کړه دا مې مکرر حذف کړی مکرر مې حذف کړی راځه مکړی دي دي جملي نص حکیم قاطع له سر دي کې له خوش مزه سي بي نص حكيم قاطع له سر تورکو غټو دکړي دی یو کم دیر شو سورتونو په اول کې راغلي سورہ یو کم دیر شو غورو کې تعظیم یو کم دیر شو اور ویتاجی ایو مردا یو جدی تفسیر کې رستم شه دې کې یو دې شکل دې بداسه حواله یو دې صورت دې بداسه حواله شاید چې دا دې کې یو کم وخه لکه تد دې دې کم دې کم دې کم کړې سمي وي نو چې کم دې کم کړې دې شه دې یاد کړې کم دې کم کو نو خبر سیوا شو سیوا شو یو دیر شو یو کم دیر شو او هغه ارزه کې خدای ته ته کلی کړو ما سره چې کم دی ابي ته هغه کم کړو نه کړو خدای سره نه نو خدای نه ورکی دی الک کو تینګاری سره لګای کو تینګاری نو کوا لاندې په خپل لیکل وکا چې برلا شی سي لیکلې دي خو مونږه دا نو ورنه دا سي دا راوی کې سره دا تصرف کوي دا خیانت دی علمي ته تحقیق په بنا باندې دا خیانت دی هغه چې کوم دی الحمدلله راشي د خدای توسي بوتو دې خدای دې څنګه لګي خدای سره ولګي خال شي سه وی عجیب خبره ده ډیر زیات ظلم شروع ودی ذلت العالم جدال المنافق حكم ائمه المذلين تبا نفس خدای کستا خبر ہے و داوی پو کسو کی ضرور دریسا ایک اختلاف تھی اپی خورم حقیقی نہیں گیا خدای کیا ضرور اختلاف تھی استغفراللہ التبا کافران توی چیز دی مسلمانوں کو خدای کی اختلاف تھی خدای لفظ خدای نے خدای نہیں گی کاس کے رضی زین برابر ہوئی اور سوچ اکڑے و فکر اکڑے اچھا بھائی دیکھو خب آرام بانے سے اللہ بننا وقت کی گنو فسر سری سا یو کم دیر سورتوں کی دار آگلی تفصیل ہوا ہوا الف لام میم دادشپگ سورتوں پاول کے راگ لے رہے سو سورت نبی الف لام میم ذالک الکتاب کم سورت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کم سورت آل عمران او الف لام میم احسب الناس ان یترکوا کم سورت ارغبو الف لام میم غلبت الروم سورۃ الروم کنا ذکر اور وشاب سورۃ لقمان را تلک آیت کتاب او پس سورۃ الف لام سجدہ او دی منو الف لام میم تنزیل کتاب العربی فی من رب العالمین سو سورۃ دشلو رابرش کن دا دیو الف لام را په ابتدا د پنځو سورتو کې راغلي دي حامیم په اتباع په ابتدا د شپږو سورتو کې او کې چې حامیم عین سین قاف سره دي کوم شکل وکړه حامیم سبعه شکل وکړه حامیم عین سین قاف چې دغه په یو سورت کې دي الف لام میم سورۃ رعد کې لیکل او قاسی میم دو سورتونو کې دي کاف ها یا عین صاد یو سورت کې یاسین یو سورت کې قاف یو سورت کې نون ذلقرن رسول یو سورت کې قاسین یو زمو قاسین میم خدا در یو قاسین یو زمو الف لام میم صاد یو زمو صاد قرآن ذکر یو زمو طه یو زمو دا ټول کوم وره ان شاء الله برابر شي وو الف لام میم شپږو سورتونو کې الف لام را پیلو سورتو مشپاگو پیلو یا شپږو سورتونو کې حامیم 11 سورې ده کا 17 حامیم عین سین قاف یو سورې 18 الف لام میم را یو سورې 19 طاسی میم دو سورتونو کې 21 کاف ها یا عین صاد 22 او یاسین یو کې 23 قاف 24 نون 25 طاسی الف لام میم صاد او صاد او طه 29 یو کم درس ہو گیا ہو گیا نور اللہ حد انشاءاللہ کتاب تا انتظار کرو بیا پا دی الف لام میم دلتا دیجئے کی خبر ہو رہا خبر ہو رہا اقوال پدی کے ذا لونی کا خدا راجح قول دمخ کے ذکر کرو اللہ اعلم بمرادہ بذلک دا اللہ تعالی چی دا دین کم مراد او کم مطلب دے بس اللہ تعالی پخبر مراد مانے خب بھی ہوئی اللہ اعلم بمرادہ بذلک ولی منو روح المعانی دیجا بانی لکی والذی یغلب علی الظن والذی یغلب علی الظن ان تحقیق ذالک علم مستور و سر محجوب اے بارت نوی دیگو رہی تاکتنو نوی دیگو والذی يغلب على الظن ان تحقيق ذلك علم مستور وسر محجوب زما په ظن او زما په اعتقاد کې وي تحقيق خبر ادا ده چې بس دا یو پټ علم دی د پردي سر دی دا سر محجوب كما قال ابن عباس عجزت الخلائق عن ادراكه وقصرت خيول الخيال عن لحاقه هلك زما اصل علم مزيد ندرس خيالنا وتدرس ولهذا قال الصديق ابو بكر الصديق سيقول لي لكل كتاب سر والسر القرآن أوائل السور ده هر كتاب يو سري سر راز او ده قرآن كريم رازنا ده بسورتنا في أول ده رازنا هذه خبر بيشو ابو بكر الصديق سيقول لكل كتاب سر والسر القرآن أوائل السور دین امر کی ابن عباس سے بھی عجزت الخلائق وان ادراکه وقصرت خيول الخيال عن لحاقه یہ خبر بھی ہے خام توجیش شرقان رحمت اللہ علیہ و خبر اوڑی کدا اللہ دیر قیمتی دا ان کو دیدار آغستے دا اگوائی انسان او پیرے مکلف تے پا عبادت بانی وما خلق تل جنہ ولیسا الا یعبدون عبادت دو قسم دی یو آغا دے جداری حکمت منتا معلوم دے لکه موز اقیم الصلاة لذکری ازلو پاکوالی پر آجی روجہ شہوت پی ماتی دی زکاة مال پی برکت تاکی دی وزن عبادات دا سی دی چیزاگی حکمت کنن دے مانو منگے مانو لکا احکام دے حج وزن بیت اللہ نے چاپی رکر زید اللہ منا کشپکا ولو عرفات میدان کنے مزدلی پیتا بس تو دے اللہ نے حکم دی من بے من بندگانی چشم بندو لب بندو گوشت بندو تا نبینی سر حق برما بخندو ایسا جس دماغ بندہ تحمان دفتا تھا لیکن رب لگا چشم بندو لب بندو گوش بے تا نبینی سر حق برنا دخل دخلی طرز اللہ سترگی غلطی میں استعمالا غبون غلط میں استعمالا جب غلط میں استعمالا نو کتابانی دا اللہ تعالی دا طرفنا حکمتونا کلاو نشوری میں وقل خاندہ من بندی ہو بندہ بندہ ہوئی دیتا جب بند چکم زیکی دی زین کار نکی وزگل اشا نہر جائے مرکب تواتا ختم جابا سپر باید اندا ختم باپ کو چلوان چکیا تھا نہر جائے مرکب تواتا ختم ہر زید سوالنائے دس زین کول اندے چسرلائے تخیجی زین کے مندوائے کہ جابا سپر باید اندا ختم زنی دے کے بعد سوالنائے نا زین کا تک اس کی مندے وپکی نوائے ارشا بس ستاوس آغا تاتل کا نکی عبادات بانی انسان پیرے مکلک گرا نتیجہ رو باسم دزن عبادات و حکمت من تمالون دزن انو خو من بمنون داسی دو قرآن کریم آیاتون انی سبحان اللہ زن آغا دی چداری مانا ظاہر دا مانا ایسا چدا ظاہر دا محکمات اب ممنو زنی آغا دی چی داری مانا ظاہر ندا متشابہات آغا دیا دو قسم دی سو قسم دی دو قسم یو آغا دی چی مجهول المراد دی مجهول المراد دی او بل آغا دی چی مجهول المانا والمراد دی مجهول المانا والمراد دی یو مجهول مراد دی دا اللہ صفت یہ دراغل لیکن دراغل دیت مانا خمارو بدا دا استوا مانا خمارو بدا خمانا مراد ہے مدرن بارو نفسی مانا معلوم و خمانا مراد اللہ تبارو بدا از استوا معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال والبدعة وجه راجي عين راجي زمونك أستاذ سترك الدين والمقياس تكعي الله ديت محتاج نبي الله تعالى لدل أو لدل بغير من جاري هنا ايو آده چه مانا مراد دوار معلومه لقد علف لابی مستر او مراد تبی اللہ تعالیٰ تبارن پاتش ودا چکمو علماء ماناگا نکلی شابوش رحمت اللہ علیہ وی او احتمالات ماتا سیوٹا کو قطعی مانا مراد اللہ تبارن او دا تفسیر بر رائے نہ دے شابوش رحمت اللہ علیہ وی اتراس کئی دا تفسیر بیر رایا نده اغوی نصر المرجان کی صفحہ 44 تفسیر بیر رایا اغلی چه دا عقائدو دا اسلام ناو دا قواعدو عربیو نا خلافو زبردست حاشیه کې نقطه وایي معانی د قران چې په نظر سره د نبی رسول الله او صحابو لري دا تفسیر دی او چې حسب د قواعد د عربو سره دا تعبیر دی او په خلاف د عقاید او حقو له تحریف دی غریب معانی د قران کریم په نظر سره د رسول الله او صحابو لري دا تفسیر دی او موافق د قواعد عربیو تعبیر دی او په خلاف د عقاید حقو نه چې کوم څه معنا کوي تحریف تکي فرض کوي ریکاتو دلې به دا ډول وکړو هاشي باندې صحیح نشته شته سمیر خپل ځواب یې کړی هاشي باندې امام صاحب د متشابهات او تفصیل احتمالي نه کوي د عدم حاجت د وجه امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفصیل احتمالی کوي د وجه حاجت څنګه چې امام شافعی صاحب په زمانه کې مجسمه کې پیدا شوی و او په مقام اقوال راجع ال المطولات ولا تكن من البطل والمعترضين ولكن من المستفيدين والله اعلم بمراد كتابه والله اعلم بمراد كتابه او اصل کې وما يعلم تاويله الا الله فدي باندې وقف دي او کنه ورسوله په علم باندې وقف دي ذلك قول المفسرين دي وما يعلم تأويله إلا الله صرف الله به والراسخون في العلم يقول آمنا بذلك الكلام أو داري وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيه أو يقول آمنا به هذه بيشي بيان عاشق ومعشوق رمزيس كراما كاتبي هنا هم خبر نيس دا عاشق ود معشوق يوم الزرفت خبري بي محب محبوب بين المحبين سر ليس يفشيه بين المحبين سر ليس يفشيه لا قلم ولا قول لا قول ولا قلم للخلق يحكيه ده محبين بقلب يسكي يوم السراء دراس خبر اي ني قلم نقل كي ني قول نقل كي البتا ده يو خبر هو شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ بجبر حضور ہوئے انسان و سندی رحمت اللہ علیہ دیر ماہر در قرآن کریم ویدارت تو آئے و تشابہات ہماری پوئی گی استاس تو بھی پوئی گا اللہ بھی اکڑے ماتاتے میں خاص بندی کام نچور کی مدل خبر بھی منتیولی بشی ہوئے منتیولی بشی ہوئے استاس سے رجی تکی شیخ المشاہد کو سندی سے بتوئی بڑا خوگا تھا بھی آوے سے کھوئی تھا ای مه دغه څه هغه نه وایي وی دا خو بس بده یي خبره دا ځان خبره یو بل ځان خبره بس تاسو څنګه وایي وړه هغه څنګه هغه دا وایي څه هغه څه وایي چې دا سړی وي دا هغه وایي دا مطلب دی استاد بیا وسغلی شو ټیک دی ټیک دی ټیک دی دا به تاسو ته حروف مقطعات و مبارکی سنت تفصیل ہوگو لگ انشاءاللہ تعالیٰ سبابیہ آخر دعا رکھتا ہے دغه په جمعه کې کېږي چې زه به ښه شم چې صاحب